Sommeren er over os, nu skal vi ud og slås, slås om en lille pæt jord. Finde parkeringsplads, medbringe luftmadras, der fulde øller og bord. Sæt i et herligt syg, vi øen væk fra byen, brokker sig slet ikke et spor. Og hvis man endelig når frem, er det så mørkt, at man straks må hjem. Jeg har et forslag, der duer, sejl til Sverige og retur. En sommerdag på Øresund, med høje gule ombord. Den starter skøn i morgenstund, og solen skinner varm og stor. Jeg nyder i dag på Øresund, de glade menneskers bord. Turen til Sverige er billig og populær. Tænk på tobak, slik og knæs. Og man har hørt og set bestige ting er sket under en sådan sejlads. Onkelen Hansen drog ud, men under rejsen fandt han en brud. Amor har ligget på lur under Hansen Sveriges tur. En sommerdag på Øresund, med høje humør ombord. Den starter skøn i morgenstund, og solen skinner varm og stor. Ja, ny i dag på Øresund, i glade menneskers bord. Og vil du sejle, hvis det så lidt kolde, men er som din håndbø er. Sommerdag